วันนี้เป็นวันมาฆบูชาท่านผู้ฟังแล้วยังไงจริงๆเราทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันมาฆบูชาหรือวันสำคัญทางศาสนาที่เราควรจะต้องมาปฏิบัติธรรมส่งอยู่ในธรรมรักษาศีลเจริญภาวนามีเมตตาต่อกันแต่ควรจะทำทุกวันวันนี้เป็นวันพระด้วยแล้วยังไงไม่ใช่จำเป็นเฉพาะต้องวันพระฉันถึงจะปฏิบัติธรรมรักษาศีลทำใจให้สงบมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเราควรจะต้องทำทุกวันด้วยซ้ำแต่ถ้าท่านผู้ฟังจะอาศัยวันนี้เป็นวันที่จะเตือนสติเราว่าโอ้ฉันจะทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปฉันจะเพียรละอกุศลที่มันยังมีอยู่ให้ได้อาศัยนี้เป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทำความดีอันนี้สามารถทำได้อันนี้สามารถมีขึ้นได้เกิดขึ้นได้คือที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาจ้องแต่จะทำความดีเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาหรือว่าจะจ้องแต่ทำความดีเฉพาะในช่วงวันพระแล้ววันอื่นเราประมาทเผลอเพลินไม่ใช่อย่าเป็นอย่างนั้นแต่ให้เรามีความไม่ประมาทไม่เผลอไม่เพลินมีสติไม่ลืมหลงอยู่ในทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันสำคัญแต่ทุกวันเราควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่คือถ้าจะสลับกันเนี่ยเช่นว่าเอางั้นวันพระคุณเผลอเพลินซะแล้วที่เหลือคุณให้ตั้งสติให้ดีมีสติไม่ลืมหลงอันนี้มันน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าจำนวนวันที่มันไม่ใช่วันพระเนี่ยมันมากวันพระจำนวนวันที่มันเป็นวันธรรมดาเนี่ยมันมากวันพิเศษแต่ให้เราทำทุกๆวันให้เป็นวันที่พิเศษนะท่านผู้ฟังทำทุกวันให้เป็นวันที่สำคัญที่เราจะต้องรักษาจิตเอาไว้เพราะมันไม่แน่ไม่นอนนะคนเรามันไม่แน่ไม่นอนว่าจะมีความพลิกผันไปอย่างไรพูดง่ายๆอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความตายที่มันจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยจึงเป็นเหตุที่จะต้องทำให้เรามีความระวังมีความที่จะไม่ประมาทระวังในที่นี้ไม่ใช่ว่าเครียดครัดจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้แต่ระวังในที่นี้คือมีความไม่ประมาทระวังในที่นี้คือมีสติระวังในที่นี้คือมีการสำรวมอินทรีย์ระวังในที่นี้คือเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอตื่นด้วยใจที่มีสตินั่นเองเพราะนั้นเราเข้าใจละแต่ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวันพิเศษอะไรก็ตามถือข้าพเจ้าจะไม่ค่อยพูดอะไรพิเศษแต่เพราะทุกวันสําหรับตัวข้าพเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่พิเศษในที่เราตื่นเช้ามาลืมตาขึ้นมาเนี่ยโอ้ฉันยังมีชีวิตอยู่ไงอันนี้มันดีแล้วมันดีแล้วแต่เป็นวันที่พิเศษของเราในวันนี้แต่แค่วันนี้วันเดียวถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีสติไม่ลืมหลงมีใจไม่เครียดคลัดเกินไปมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวแต่วันนั้นเป็นวันพิเศษสำหรับเราเป็นวันที่เราสามารถใช้ในการทำความดีใช้ในการแบ่งปันความดีของเรากับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรก็ตามวันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่ชาวโลกเขาสมมุติกันก็ดีทางฝั่งดีดีในการที่เราจะระลึกถึงบุญคุณของบุคคลนั้นบุคคลนี้ในการที่ทำให้มีวันนี้เกิดขึ้นมาได้แน่นอนในประเทศไทยเราก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้ากันเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีวันสำคัญวันพิเศษที่เกี่ยวเนื่องด้วยทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หลายวันวันมาฆบูชานี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นในลักษณะของวันพิเศษนี้วันนี้ข้าพเจ้าก็จึงจะต้องการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงว่ามันพิเศษยังไงทำไมเขาถึงยกย่องหรือว่าสมมติวันนี้ให้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งอย่างที่ได้กล่าวมาเหตุการณ์อะไรที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ในสมัยพุทธกาลที่ทำให้วันนี้เป็นวันพิเศษอันนี้ก็ต้องมาเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ๆสมัยที่ตำบลขยาที่ตำบลขยาหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็อยู่ที่ตำบลนั้นอยู่ประมาณ2เดือนในช่วง2เดือนนั้นแล้วก็มีความคิดความดำริในเรื่องของการแสดงธรรมว่าจะแสดงธรรมโปรดใครดีในที่สุดก็ได้ตัดสินใจว่าจะไปให้ปัญจวัคคีย์คือภิกษุทั้ง5เนี่ยได้ฟังธรรมะก่อนเพราะว่าเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยอยู่หลังจากที่ได้เดินทางจากตำบลขยาไปที่ป่าอิสิปัตนะแขวงเมืองพาราณสีตรงนั้นแล้วก็ได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้เหล่าปัญจวัคคีย์ฟังอันนั้นก็เป็นเดือน8ละนั่นคือตรัสรู้เดือน6พักอยู่2เดือนนะมาถึงเดือน8ได้แสดง ธรรมเทศนาครั้งแรกเนี่ยเป็นการหมุนธรรมจักรให้เป็นไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันนั่นคือแถวเมืองพาราณสีพอเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ที่นั่นอีกประมาณสัก3เดือนนะในความเห็นของนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็ลงความเห็นว่าประมาณ3เดือนโดยให้ความเห็นว่าเป็นการอยู่จำพรรษานะที่บริเวณนั้นแต่ว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้บัญญัติเรื่องของการจำพรรษาอย่างไรก็ตามนะเพราะนั้นอาจจะอยู่มากกว่าหรือน้อยกว่านะก็แล้วแต่ว่าความเห็นส่วนใหญ่เขาก็จะลงกันที่3เดือนนะที่นั้นหลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาครั้งแรกแล้วและในช่วงที่ยังอยู่ที่เมืองพาราณสีเนี่ยก็ได้มีสาวกเกิดขึ้นตามมานะนอกเหนือจากปัญจวัคคีย์ด้วยนั่นก็คือยะสักกุลบุตรในยะสักกุลบุตรนี้เป็นผู้ที่มีความเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5เป็นลูกของเศรษฐีนะมีความสุขได้รับการประคบประงมต่างๆนานาแต่ว่าเห็นโทษภัยในกามเหมือนกันนะออกจากเมืองพาราณสีมาคิดว่าจะหาที่ที่มันไม่วุ่นวายหาที่ที่มันสงบแต่ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้คิดว่าท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่ข้าพเจ้าได้อ่านให้ฟังเพราะนั้นก็เป็นเรื่องราวของพระยะสะที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมแต่หลังจากได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเรียบร้อยก็มีเพื่อนของท่านพระยะสะอีก4คนรวมท่านพระยะสะเป็น5คนมีชาติเสมอกันส่วนอีก50คนนั้นก็เป็นสหายที่ตามมาเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยก็จึงมีพระยะสะกับเพื่อน5คนนะแล้วก็มีสหายอีก50คนแล้วก็ยังมีปัญจวัคคีย์นะรวมกันทั้งหมด60รูปนะรวมพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็น61รูปนะพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ตรัสกับพระอรหันต์สาวกทั้ง60รูปนะ60รูปแรกเนี่ยที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันนะพูดถึงการที่ให้ไปแสดงธรรมโดยให้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะอย่าไปทางเดียวกัน2รูปแล้วก็บอกว่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่นะนี่คือได้ตรัสกับภิกษุ60รูปแรกที่เป็นพระอรหันต์ในช่วง3เดือนนั้นที่อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันนะนอกจากมีภิกษุ60รูปแรกนี้แล้วที่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นนะบวชให้กับมือเองนะแล้วก็ยังมีอุบาสกอุบาสิกาที่ถือพระรัตนตรัยนะก็เป็นพวกพ่อแม่แล้วก็ภรรยาเก่าของท่านพระยะสะแล้วก็อื่นๆอีกด้วยนะเมื่อตอนนั้นพระพุทธเจ้าหลังจากอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันได้พอสมควรนะหลังจากที่ตรัสกับภิกษุ60รูปแรกแล้วก็ได้บอกว่าแม้ตัวพระองค์เองนะก็จะไปที่ตำบลอุรุเวลาเพื่อที่จะแสดงธรรมแล้วก็ไปองค์เดียวอีกเหมือนกันนะ60คนต่างคนต่างไปนะไปแยกกันไปในขณะที่พระเจ้าเดินทางไปถึงตำบลอุรุเวลาแล้วก็เป็นบริเวณที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเองนะก็เรียกว่าแถวนั้นก็เรียกว่าแคว้นมคธนะมีเมืองหลวงของแคว้นนี้ก็ชื่อเมืองราชคฤห์และในโซนนั้นบริเวณนั้นแล้วก็เป็นที่อยู่ของพวกฉลินนะฉลินเนี่ยก็หมายถึงฤาษีนั่นแหละฤาษีที่บูชาไฟแล้วก็อาศัยแหล่งน้ำนะอยู่บริเวณหนึ่งแต่พวกชลินพวกนี้เขาก็บูชาไฟแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็มาพบปะกับพวกชลินนะก็มีคณะนี้เป็นคณะใหญ่นะมีบริวารมากแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะ3กลุ่มนี้ก็เป็นพี่น้องกันพี่ชายใหญ่ก็มีบริวารมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะมี500คนนะน้องชายคนรองน้องชายคนเล็กนะก็มีบริวาร300คน200คนตามลำดับแล้วก็มีเพื่อนด้วยกันทั้งหมด 1,000 คนด้วยกันนะเป็นกลุ่มใหญ่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำนะบูชาไฟอยู่มีความคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะเป็นฤาษีหนวดยาวผมยาวลักษณะนั้นพอพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นสมณะคนหนึ่งนะไปถึงก็ไปขอที่อยู่ขอที่พักนะกับชลินผู้พี่ก็ปรากฏว่าได้แสดงปาฏิหาริย์นะให้เห็นนะให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีความสามารถมากนะเช่นการที่ปราบพญานาคนะให้หมดฤทธิ์การที่มีเทวดามาฟังธรรมมีแสงสว่างไปทั่วบริเวณเดินบนน้ำนะจุดไฟนะแหวกน้ำบ้างอะไรบ้างหลายปาฏิหาริย์ด้วยกันนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวพิสดารเหมือนกันนะรายละเอียดก็มีในลักษณะที่จะทำให้ ชลินเนี่ยเขาเกิดความเลื่อมใสแต่ปรากฏว่าทั้ง7วาระที่แสดงปาฏิหาริย์เนี่ยชลินผู้พี่คนนี้ที่ชื่อว่าอุรุเวลกัสสปะเนี่ยก็มีความคิดว่าพระพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์มากจริงๆนะสมณะคนนี้มีฤทธิ์มากแต่ว่าคงไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนตนนะพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูอย่างไรก็ตาม6ครั้ง7ครั้งก็ตามก็มีแต่ความคิดที่ว่าพระพุทธเจ้านี่สมณะคนนี้นี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่แต่คือมีทิฏฐิอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่หมดกิเลสไกลจากกิเลสแล้วเพราะว่าเผาไฟนะไฟให้มันจุดติดอยู่ตลอดเวลานะกิเลสถูกเผาพลานไปมีความคิดว่าอย่างนั้นพระเจ้าก็หลังจากที่แสดงปฏิหาริย์ให้ดูหลายรอบก็ยังไม่ได้ผลในการที่จะให้ชลินนั้นมีความศรัทธาก็คงจะมีบ้างระดับหนึ่งนะท่านฟังคิดว่านะคงจะมีบ้างระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าให้ปลงใจเชื่อได้นะก็จึงได้แสดงธรรมนะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิปทานะข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความเป็นผู้หมดกิเลสนะซึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าตัวท่านเนี่ยก็ยังมีกิเลสอยู่ตัวท่านเนี่ยไม่ได้มีข้อปฏิบัติที่จะทําให้กิเลสหมดนะแล้วจะทําให้กิเลสหมดได้อย่างไรนะข้อปฏิบัติที่ทําให้กิเลสหมดนะคืออริยมรรคมีองค์8ในลักษณะนั้นนะทําให้ชลินผู้พี่นี่เริ่มมีความเข้าใจมีความละเอียดลึกซึ้งในที่นั้นก็จึงทูลขอบรรพชานะได้ขอบวชนั่นเองนะพอขอบวชแล้วเราพวกบริวารทั้งหลาย500คนนะก็บวชตามด้วยนะเราพี่น้องที่อีก2กลุ่มนะที่มีบริวาร300และ200คนตามลำดับเนี่ยก็บวชตามหมดเพราะเห็นผู้พี่บวชแล้วก็เลยบวชตามนั่นเองแต่ทั้งหมดตอนนั้นก็มีภิกษุอยู่1,000 รูปนะ1,000 รูปเป็นพวกชลินทั้งสิ้นเป็นฤาษีมาแต่เก่าหลังจากบวชแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องของอทิฏฐปริยายสูตรนะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญนะเราไล่กันมาเนี่ยตั้งแต่ตรัสรู้ใช่ไหมเดือน6นะมาเดือน8เป็นช่วงที่มีการแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรนะจนทั้งท่านพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันนะหลังจากนั้น 2-3 วันก็ติวเข้มกันใหญ่นะมีการแสดงอนัตตลักขณสูตรนะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนะมีพวกขันธ์5บ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างนะหลังจากที่ปัญจวัคคีย์ทั้งหมดนะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่มั้ยด้วยอนัตตลักขณสูตรในช่วงพรรษานั้นนะตั้งแต่เดือน8เป็นต้นไปประมาณ3เดือนจนถึงเดือน11แล้วก็มียัสสกุลบุตรนะแล้วก็เพื่อนของยัสสกุลบุตรก็ได้แสดงธรรมเรื่องอนุบุพพิกถานะคือเรื่องที่ว่าด้วยทานศีลสวรรค์นะโทษของกามและอานิสงส์ของการออกบวชแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการพูดถึงเรื่องอริยสัจ4ด้วยแล้วก็ข้ามกลับมาที่ตำบลอุรุเวลานะจากป่าอิสิปตนะกลับมาที่ตำบลอุรุเวลาเราเจอพวกชลิน 1,000 คนนะพอเขามีศรัทธามีจิตใจตั้งมั่นแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมีสัมมาทิฏฐิละขอบวชละก็ได้แสดงอทิฏฐปริยายสูตรท่านผู้ฟังแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าเราชลินทั้ง1,000 คนเนี่ยเขาบูชาไฟมาก่อนนะต้องจุดไฟติดไว้ตลอดเวลานะไฟดับไม่ได้เทคนิคการจุดไฟการตั้งประทีปเอาไว้อะไรต่างๆเขาก็ศึกษากันมาอย่างดีพวกนี้นะเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้พอพระพุทธเจ้าเชื่อมเรื่องที่เกี่ยวกับจุดไฟติดไม่ติดดับอะไรร้อนอะไรไม่ร้อนกันแน่เนี่ยให้เห็นจริงว่าไอ้ที่มันร้อนเป็นของร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ไฟนะแต่ไฟที่ร้อนยิ่งกว่านั่นคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนะมันจะติดตรงไหนติดตรงที่มันต่อกันนะตรงที่มันกระแทกกันอย่างเวลาที่เขาเอาหิน2 ก้อนมาแชะกันนะหรือว่าเอาหัวไม่กี่กระบามาเสียดสีกันหรือว่าเอาไฟแช็กเวลามันจุดแชะขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีสิ่ง2 สิ่งที่เสียดสีกันแล้วก็จุดเป็นไฟเกิดขึ้นมาใช่ไหมพวกนี้เขาก็ชำนาญอยู่แล้วนะเอาไม้2 อันมาสีกันไม้สีไฟอันหนึ่งกับไม้แห้งอันหนึ่งไฟก็ลุกขึ้นมาได้ใส่เชื้อใส่ไส้เข้าไปแล้วไฟก็ติดขึ้นมาซึ่งตรงนี้พระเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของผัสสะนะว่าตากับรูปเนี่ยมันชนกันพัวมันเกิดไฟขึ้นนะของร้อนขึ้นเกิดขึ้นนั่นคือความรู้แจ้งทางตาแต่พอมีความรู้แจ้งทางตาปุ๊บ3 อย่างรวมกันเป็นผัสสะแต่ผัสสะก็ร้อนด้วยนะผัสสะร้อนก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นในภายในทางกายก็ตามความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันนี้ก็ร้อนด้วยแล้วเกิดความรู้สึกแล้ว นะความคิดนึกความอยากการปริวิตกอะไรต่างๆที่เกิดจากนี้ก็เป็นของร้อนทั้งสิ้นร้อนหมดเลยนะร้อนหมดเลยพอมีความรู้เห็นแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยก็จึงมีความหน่ายนะพอมีความหน่ายก็มีความคลายกำหนัดพอมีความคลายกำหนัดนะก็ปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้หมดจดหมดเกลี้ยงนะพวกชลินทั้งพันคนตรงนั้นนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานะในสมัยนั้นก็จึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นละ 1,000 กับอีก60รูปพระพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งก็เป็น 1,061 รูปนะตอนนั้นแต่ว่า60รูปแรกเนี่ยก็ไปคนละทิศละทางนะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะมีแต่พันรูปเท่านั้นที่อยู่กับพระพุทธเจ้า60รูปแรกนี้กระจายกันไปละตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ป่าอิสิปตนะแล้วก็เผอิญมีรูปหนึ่งนะซึ่งไปทางคนละทางกันกับที่พระพุทธเจ้าไปรูปนี้ไปที่เมืองราชคฤห์นะพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ไปที่อุรุเวลาปรากฏว่าพระอัสสชิเนี่ยรูปที่ไปที่เมืองราชคฤห์เนี่ยได้มีโอกาสไปพบปริภาชกผู้หนึ่งนะซึ่งปริภาชกคนนี้ก็สมัยต่อมาก็คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองนะปรากฏว่าพระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นปริภาชกอยู่นั้นนะก็ได้พบเห็นท่านพระอัสสชินะมีอินทรีย์ขาวผ่องมีวรรณะงามนะก็เลยมีความสนใจใคร่รู้ว่าเอ๊ะบวชในคำสอนของใครมีคำสอนว่าอย่างไรอะไรต่างๆนะก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้ปริภาชกที่สมัยต่อมาเป็นท่านพระสารีบุตรเนี่ยตอนนั้นที่เป็นปริภาชกอยู่เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิและหลังจากที่ฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิก็ด้วยปัญญาที่ท่านสั่งสมบารมีเอาไว้ทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่นั้นโดยที่ยังไม่ได้บวช ด้วยซ้ำท่านพระสารีบุตรสมัยที่เป็นปริภาชกนั้นพอบรรลุโสดาบันแล้วนั่นก็ชักชวนเพื่อนนั่นก็คือท่านพระมหาโมคคัลลานะนะก็เพื่อที่จะไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ไปนั้นก็ได้ไปบอกกล่าวอำลาอาจารย์นะก็คือสัญชัยที่อยู่ในสำนักอีกสำนักหนึ่งเป็นอาจารย์ระดับหนึ่งนะปรากฏว่าก็ได้ชักชวนหมู่เพื่อนกันทั้งหมด250คนนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะก็มาจากที่ตำบลอุรุเวลาละก็เข้าไปสู่เมืองราชคฤห์นะพร้อมด้วยภิกษุพันรูปคือเราพวกชรินพวกนั้นก็ได้มีโอกาสรับเสนาสนะจากพระเจ้าพิมพิสารนะราชาแห่งแคว้นมคธนะรับวัดเวรุวันนะแล้วก็มีสถานที่ที่อยู่ที่พักที่เรียบร้อยละท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังเป็นปริภาชกอยู่นะพร้อมกับด้วยท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าพอไปพบพระพุทธเจ้ากับภิกษุ250รูปตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็บวชให้นะเพราะฉะนั้นในที่นั้นที่วัดเวรุวันนะจึงมีภิกษุ 1,250 รูปพอดีนะรวมพระพุทธเจ้าด้วยเป็นอีกรูปหนึ่งเป็น 1,251 รูปส่วน60รูปแรกที่ป่าอิสิปตนะนั้นก็กระจายไปคนละทิศละทางละนะไปเที่ยวแสดงธรรมอะไรต่างๆตรงนี้จึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะ 1,250 มาจากไหนนะแล้วก็แต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละรูปนั้นพระพุทธเจ้าก็บวชให้ทำความเพียรจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์250ที่เป็นหมู่เพื่อนของท่านพระสารีบุตรนั้นนะหลังจากบวชไม่กี่วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะทั้งหมด248คนส่วนท่านพระมหาโมคคัลลานะนั้นก็ใช้เวลา7วันนะท่านพระสารีบุตรนั้นก็เป็น15วันนะ15วันถัดมานั้นก็พอท่านพระสารีบุตรบรรลุธรรมนะก็มีอัครสาวกที่เรียบพร้อมละทุกรูปเป็นพระอรหันต์หมดแล้วก็จึงเป็นเหตุให้องค์ประกอบครบถ้วนความเหมาะสมที่เกิดขึ้นที่นั้นเราก็เนื่องจากมีอัครสาวกพร้อมแล้วด้วยและมีเหล่าภิกษุผู้มีบารมีผู้ที่มีบุญญาธิการสั่งสมมาแล้วก็มีเสนาสนะพร้อมและมีผู้อุปถัมภ์พร้อมจึงควรที่จะต้องมีก็เรียกว่าเหมือนกับการประชุมครั้งแรกในการประชุมเราสาวกครั้งแรกว่าอ่ะต่อไปนี้เราจะดําเนินการในเรื่องคําสอนของเราอย่างไรในการประกาศศาสนาจะทําอย่างไรแต่ซึ่งตรงนี้เป็นคาถาเป็นเรื่องที่ประชุมที่สําคัญนะซึ่งจึงเป็นที่มาของวันมาฆบูชานั่นเองวันเพ็ญเดือน3นะซึ่งถ้ามานับในทางเดือนของฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นเดือนประมาณกุมภาพันธ์นะของทุกปีประมาณนี้ก็จะเป็นวันที่มีวันมาฆบูชานะซึ่งเนื้อหาที่พระเจ้าแสดงในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์นั้นนะก็มีนักปราชญ์บัณฑิตหลายท่านก็แบ่งเป็น3ส่วนนะพูดถึงหลักการ3นะอุดมการ4และวิธีการ6นะหลักการ3ก็คือหลักการที่พระเจ้าทั้งหลายนะจะใช้ในการที่จะบอกสอนนะเป็นหลักการที่เป็นหัวใจของคำสอนพระพุทธเจ้า นั่นก็เรียกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตให้บริสุทธิ์อันนี้คิดว่าหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินนะสัพพะปาปัสสะอาการณังนะกุศลสูปสัมปทาพวกนี้บางท่านก็ท่องได้โดยซ้ำนั่นคือการไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลถึงพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นหลักการเป็นอย่างนี้3อย่างนี่ก็เรียกว่าหลักการ3นะแล้วก็อุดมการ4คืออะไรนั่นคืออุดมการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีอุดมการมีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่นั่นหลักการมี3อย่างอย่างนี้แล้วอุดมการทำไปเพื่ออะไรนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของนิพพานนะว่ามีนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายของการออกบวชนะแล้วคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการบำเพ็ญตบะสมัยการทรมานร่างกายบ้างการทำความเพียรในรูปแบบต่างๆทำให้ร่างกายให้เจ็บปวดบ้างหรือว่ามีข้อวัดปฏิบัติอย่างต่างๆกันนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าหลักการตรงนั้นเนี่ยยังไม่ถูกนะสิ่งที่ถูกก็นั่นคือเรื่องของขันติขันติคือความอดทนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นตบะอย่างยิ่งในที่นี้เพราะในเรื่องของความอดทนนะไม่ใช่ทำตัวให้ลำบากประปาปิปลีก็จึงพูดถึงการที่ไม่ทำร้ายคนอื่นก็จึงพูดถึงผู้ที่ทำร้ายคนอื่นนะไม่ชื่อว่าบรรพชิตทำร้ายตัวเองด้วยนะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยถึงเรียกว่าเป็นสมณะนะอุดมการของความเป็นพระอุดมการของความเป็นสาวกในธรรมะอะไรนี้ก็มีอย่างนี้นะคือปฏิบัติเรื่องขันตินะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็มีนิพพานเป็นที่หวังเป็นบรมธรรมนะนี่คืออุดมการ4อย่างในอุดมการ4อย่างนี้แล้วเราจะไปประกาศศาสนาอย่างไรนะมีวิธีการอย่างไรแล้วก็จึงมีวิธีการ6อย่างด้วยกันในวิธีการ6อย่างนี้นะก็คือพูดถึงการปฏิบัติตนของพระสงฆ์นั่นเองนะก็คือ1นะการไม่กล่าวร้ายคนอื่นนะไม่โจมตีว่าศาสนานั้นดีศาสนานั้นไม่ดีศาสนาฉันดีกว่าศาสนาเธอไม่ดีเท่านะไม่กล่าวร้ายคนอื่นนะอันนี้คือข้อที่1วิธีการปฏิบัติข้อที่2ไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยนะไม่ทำร้ายทางกายทางวาจาในทางฝ่ามือไม่บุคคลบังคับต่างๆข้อที่3คือตัวผู้ที่จะไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยก็จะต้องมีศีลนะตัวเองต้องมีศีลนะศีลในที่นี้นะก็คือศีลในปฏิโมกข์นะเช่นของพระก็หลายร้อยข้อเป็นพันข้อนู่นนะให้ดีให้ถูกนะข้อที่4คือเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคในการปฏิบัติตัวของตัวเองละนะข้อที่5คือมีที่นั่งที่นอนอันสงัดอยู่ในที่หลีกเร้นอย่าไปที่ที่มันอึกทึกคึกโครมนั่นไม่ใช่วิธีการทางคำสอนของพระเจ้าแต่ไปในที่ที่มันมีความสงบสงัดนะสอนให้มีความสงบสงัดแล้วก็ที่6นั่นก็คือการทำความเพียรในจิตอันยิ่งนะเช่นเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาหรือเรื่องของการภาวนาโพชฌงค์อะไรต่างๆให้อยู่ในนี้นั่นคือวิธีการ6อย่างท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามนึกออกไหมว่าตอนนั้นมีหมู่สงฆ์ครบถ้วนนะเราจะประกาศคำสอนนี้ออกไปอย่างไรการประชุมครั้งแรกตอนนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเหมือนกับเราจะตั้งบริษัทนะตั้งบริษัทเปิดบริษัทมาใหม่อย่างเงี้ยพนักงานผู้ถือหุ้นนะอะไรต่างๆก็เรียบพร้อมแล้วเรามาประชุมกันนะว่าเราจะดำเนินกิจการของบริษัทกันของเราอย่างไรนะเช่นเดียวกันในที่นั้นนะพระเจ้าก็อาศัยความที่เหตุปัจจัยมันครบถ้วนนะมีทั้งอุบาสกอุบาสิกานะภิกษุที่สำคัญสำคัญอยู่ที่นั้นหมดนะเหตุการณ์พร้อมสถานที่มีพร้อมนะก็จึงได้มีการประชุมกันในที่นั้นนะพูดถึงว่าในธรรมะวินัยของเราเนี่ยจะมีหลักการว่ายังไงนะจะมีอุดมการเป็นไปอย่างไรและพิธีการเป็นอย่างไรในที่นี้นะก็จึงพูดถึงเรื่องของหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6นะจึงเป็นที่มาของเรียกว่าโอวาทปาติโมกวันมาฆบูชาที่เราจำกันได้นะว่ามีจตุรงคสันนิบาตใช่ไหมมีองค์ประกอบ4อย่างและหนึ่งในนั้นนะคือเรื่องโอวาทปาติโมกนะภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันนะบวชให้เองหมดนะแล้วก็ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์นั่นก็จึงเป็นที่มาของความสำคัญในวันมาฆบูชานี้อันหนึ่งต้องทำความเข้าใจก็คือมีคำหนึ่งของภาษาพระนะที่เขาเรียกว่าปาติโมกนะพระจะต้องไปลงปาติโมกลงอุโบสถทุก15วันนะโอวาทปาติโมกนี้จะเป็นคนละอันกับเรื่องของการที่ต้องไปลงอุโบสถทุก15วันซึ่งจะต่างกันนั่นคือพระที่จะไปลงอุโบสถเนี่ยหรือลงปาติโมกเนี่ยคือการทบทวนศีลของตัวเองนะซึ่งจะทำกันทุกๆ15วันนะแต่โอวาทปาติโมกนี้พระเจ้าแสดงครั้งแรกนะคือในวันมาฆบูชาตรงนี้เท่านั้นเองนะในที่อื่นแสดงไหมแล้วก็ได้พูดถึงอยู่นะเพราะว่าเป็นเนื้อหาธรรมะใช่ไหมพูดที่ไหนก็ได้อย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าไปลงอุโบสถนะไปลงปาติโมกกับหมู่ภิกษุนะในช่วง20ปีแรกก็ยังได้กล่าวคาถานี้ทบทวนอยู่เรื่อยนะทบทวนทุกๆ15วัน นะว่าพระต้องมีอุดมการณ์อย่างนี้นะมีหลักการอย่างนี้นะมีวิธีการปฏิบัติอย่างนี้นะทบทวนกันไปนะในช่วง20ปีแรกที่พระเจ้ายังลงอุโบสถกับหมู่ภิกษุอยู่นะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงปฏิโมกข์กับหมู่ภิกษุละนะอันนี้คือเรื่องราวของวันมาฆบูชารวมถึงความแตกต่างระหว่างปฏิโมกข์ที่ภิกษุต้องลงทุกๆ15วันนะมีการทบทวนทุก15วันแล้วก็โอวาทปฏิโมกข์นะซึ่งเป็นเนื้อหาธรรมะที่ได้แสดงครั้งแรกในวันมาฆบูชาในตอนปีที่2ของการตรัสรู้นั่นเองซึ่งเรื่องของโอวาทปฏิโมกข์นี้นะก็ถ้าใครที่เป็นภิกษุนะมีการลงอุโบสถทุก15วันเนี่ยเราจะทราบอยู่แล้วว่าบทตรงเนี้ยจะมีการทบทวนด้วยทุก15วันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าสาวกทั้งหลายผู้ใดก็ตามนะคำสอนตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกับก็เรียกว่าเป็นโอวาทครั้งแรกนะเป็นสุนทรพจน์ที่พระเจ้าให้ไว้ในยามเปิดบริษัทในการตั้งธรรมวินัยนี้ขึ้นมาในวันนั้นองค์ประกอบครบถ้วนอย่างที่ว่านี้และในวันสำคัญในลักษณะนี้เราควรที่จะตั้งจิตตั้งใจนะที่จะทำความดีให้มันยิ่งขึ้นไปแต่สิ่งไหนเราดีแล้วเราทำแล้วดีแล้วแต่สิ่งไหนเราทำได้ทำเป็นทำถึงแล้วรักษาเอาไว้ให้ดีนะทำมาดีให้มันยิ่งขึ้นนะโดยการที่เราตั้งอยู่ในความดีที่เราทำได้มากก็ตามน้อยก็ตามนะบางคนอาจจะทำได้น้อยก็อย่าท้อแท้ท้อถอยนะให้ตั้งอยู่ในความดีที่น้อยของเรานั่นแหละนะแล้วก็ขยายออกนะละสิ่งที่เป็นอกุศลให้มากขึ้นนะทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลนะทำจิตให้บริสุทธิ์จิตที่ค่อยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะค่อยล้างออกลอกออกสิ่งที่เป็นกุศลก็จะค่อยเจริญขึ้นดีขึ้นนะนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญตบะนี่คือเรื่องของการเป็นสมณะคือผู้สงบนี่คือเรื่องของการที่เราจะทำให้คำสอนนี้เจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแล้วก็อาศัยวันนี้ในการที่เราจะทำความดีอย่างนี้แล้วรักษาความดีนี้ให้มันเป็นไปทุกวันในพระสงฆ์ที่คุณลงปฏิโมกข์อยู่ทุก15วันคุณต้องทบทวนคาถานี้อยู่แล้วทุก15วันจำให้ขึ้นใจท่องให้ได้ระลึกถึงให้ดีปฏิบัติให้ถูกนั่นจะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมวินัยนี้ได้แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆก็สามารถติดต่อข้าพเจ้ามาได้โดยการส่งจดหมายเขียนเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้นะถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ purethamma.com/prd purethamma.com/prdและในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรียนปอน